اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة مورزون. سورة انبیاء، سورة انبیاء میں سورة انبیاء کا سورت طہٰ کے ساتھ ربط. سورت طہٰ میں ابراہیم علیہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام توحید سنانے کا ذکر تھا. اب سورت انبیاء میں بتایا جائے گا کہ ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں یہی پیغام توحید سنایا. کہ موسیٰ علیہ السلام نہیں، ہر پیغمبر نے اپنے اپنے زمانے میں یہی پیغام توحید سنایا. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. سورة انبیاء کا مختصر خلاصہ. آیت نمبر 4 میں دعوی سورت کا ذکر ہے. آیت نمبر 1 سے 5 تک زجر و شکوے کا ذکر ہے. زجر و شکوے کا. آیت نمبر 7-8 کے اندر 3 سوالوں کا جواب. 7-8 میں 3 سوالوں کا جواب ہے. آیت نمبر 11 میں تخفیف دنیاوی، مسئلہ توحید پر 3 عقلی دلائل آئیں گے، 11 نقلی دلائل اور 1 دلیل وحی. 3 عقلی، 11 نقلی اور 1 دلیل وحی. حسب موقع تخویفات، بشارات، زجرات کا بیان ہوگا. یہ سورت انبیاء کا مختصر انداز میں خلاصہ. اقترب للناس حسابهم زجر، قریب آ چکا ہے لوگوں کے حساب ہم وقت و حساب ہی، حساب کا وقت. وہم فی غفلت، وہ ابھی تک غفلت میں پڑے ہیں. مورزون، اعراض کرنے والے ہیں، اعراض کرنے والے ہیں. یاتیہم من ذکر من ربہم محدث، ان کی غفلت ایسی بڑھ گئی ہے کہ نہیں آتا ان کے پاس کوئی ذکر ان کے رب کی طرف سے نیا، جو پہلے انہوں نے سنا نہ ہو. الا استمعوا، ہو مگر سنتے ہیں اس کو اس حال میں کہ ہنسی کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں. وہم یلعبون، داہیتن قلوبہم، ان کے دل کھیل میں پڑے ہوئے ہیں، لہو کے اندر پڑے ہوئے ہیں. واسر النجوا، شکوا، اور پوشیدہ کیا انہوں نے سرگوشی کو. الذین ظلموا، یعنی ظلم کرنے والوں نے، پہلے زجر تھی ان کا اعراض کرنا، اللہ کی طرف سے ذکر والی آیات آئیں ان پہ توجہ نہ کرنا، اس پہ ناراضگی کا اظہار بطور زجر تھا. واسر النجوی میں ان کی بعض باتیں آ رہی ہیں جن کو نقل کر کے ناراضگی کا اظہار بطور شکوہ آ رہا ہے. اسرو کا معنی ہوتا ہے کوئی کام پوشیدہ کر کے کیا جائے، پھر نجوہ، یہ پھر سرگوشی. مقصد یہ ہے کہ جتنا زیادہ وہ چھپ سکتے تھے اتنا زیادہ چھپ کے انہوں نے میٹنگ کی. اسر النجوہ، سرگوشی کو بھی انہوں نے اور زیادہ چھپایا، یعنی جتنے زیادہ خفیہ میٹنگ کر سکتے تھے اتنی زیادہ خفیہ انہوں نے میٹنگ کی. میٹنگ کے اندر انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھیڑا. رسول پاک کا ذکر چھیڑ کے وہ کہتے ہیں حل حاذا الا بشر مثلکم، کہ ہے تو یہ بشر تم جیسا. جب یہ ہم جیسا ہی بشر ہے تو ہم اس کو نبی کیوں مانیں؟ کیونکہ ان کا عقیدہ یہی تھا کہ جو بشر ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا. یہ حل حاذا الا بشر کانو یعتقدون ان الرسول من عند اللہ لا یکون الا ملکا. کہیں حاشیے پہ لکھا ہو ٹھیک ہے، نہیں تو اس آیت پہ لکھ لو. کانو یعتقدون ان الرسول من عند اللہ، ان کا عقیدہ تھا کہ جو اللہ کی طرف سے رسول ہوتا ہے لا یکون الا ملکا، وہ نہیں ہوتا مگر نور. ان کا عقیدہ یہ تھا جو بھی پیغمبر ہوتا ہے تو پیغمبر تو نور ہوتا ہے، اس کی حقیقت نور ہوتی ہے. وَإِنَّا كُلَّ مَنِ ادَّعَى مِنَ الْبَشَرْ وَجَاءَ بِمُوْجِزَةٍ. وہ کہتے تھے جس نے بھی رسالت کا دعویٰ کیا، ان کل من ادعا الرسالت من البشر، جس کسی بشر نے رسالت کا دعویٰ کیا وجاء بمعجزہ اور معجزہ لے کے آیا فہو ساحر، تو وہ جادوگر ہے. بشر ہو کے نبی نہیں ہو سکتا، نبی وہ ہوتا ہے جس کی حقیقت نور ہو. اور جو بشر ہو کے رسالت کا دعویٰ کرے اور پھر اپنے لیے معجزہ لے آئے بطور دلیل کے تو فہو ساحر، وہ جادوگر ہوگا. یہ البحر المحیط. اب چھپ چھپ کے وہ کہتے ہیں یہ چونکہ بشر ہے اس لیے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. حل حاذا، اب یہ اتنے زیادہ چھپے ہیں اور وہاں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں حاذا. اب وہ رسول پاک ان کے اندر وہاں کوئی موجود نہیں تھے، رسول پاک کے موجود نہ ہونے کے باوجود لفظ حاذا کا استعمال ہو رہا ہے. معلوم ہوتا ہے حاذا کا لفظ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کا مشار الیہ حاضر اور موجود ہو. مشار الیہ حاضر اور موجود نہ ہو تب بھی لفظ حاذا کا استعمال ہو سکتا ہے. قبر کے سوال جواب کے سلسلہ میں ما تقول فی حق حاضر رجل، حاضر رجل سے وہ استدلال کیا کرتے ہیں کہ قبر میں رسول پاک حاضر ہوتے ہیں اور دنیا جہان میں ہر روز پتہ نہیں کتنے آدمی مرتے ہیں، اور جہاں جہاں کوئی مرتے ہیں تو ان کی قبر کے اندر رسول پاک حاضر ہوتے ہیں. تو جب اتنی جگہوں پہ حاضر ہوتے ہیں تو معلوم ہوا رسول پاک ہر جگہ حاضر ناظر. اس کے جواب جہاں اور ہیں وہاں اس جواب کو بھی ذہن میں رکھو. اب یہ حاذا کا لفظ استعمال ہو رہا ہے لیکن رسول پاک وہاں موجود نہیں ہے، تو قبر میں بھی رسول پاک موجود نہ ہو تب بھی لفظ حاذا کا استعمال ہو سکتا ہے. افتاتون السحر، وہ بشر تو ہے لیکن معجزے دکھاتا ہے، معجزے دکھاتا ہے، تو پھر آپس میں کہتے ہیں وہ معجزے نہیں ہے وہ جادو ہے. وہ معجزے نہیں ہے وہ کیا ہے؟ جادو ہے. وانتم تبصرون، تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ جادو کرتا ہے. قال ربی یعلم القول، یہ دعوی سورت اور اس میں جواب شکوہ بھی ہے. رسول پاک نے فرمایا میرا رب تو آسمان زمین کی ہر بات کو جانتا ہے اور وہ ہر بات کو سننے والا ہے جاننے والا، یہی دعوی سورت ہے کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے، غائبانہ سننے والا، غائبانہ جاننے والا اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے. بل قالوا ازغاث احلام، یہ بل ما قبل سے اضراب، پہلے انہوں نے کہا یہ جادو ہے، پھر کہنے لگے جادو نہیں بلکہ ازغاث احلام، پراگندہ خوابے ہیں، پراگندہ خوابے ہیں. جس طرح سے ایک آدمی اپنی خوابے سناتا رہتا ہے، یہ اس کی بھی کیا ہے پریشان حال خوابے ہیں. پھر کہنے لگے یہ خواب کے اندر تو انسان بے اختیار ہوتا ہے. کہنے لگے نہیں بے اختیار خواب نہیں ہے بلکہ افترا ہو، اس نے گھڑا ہے اس کو. جس طرح کوئی جھوٹا آدمی ہو نا، کبھی کیا کہے کبھی کیا کہے، یہی حال ہے ان کا. کبھی کہتے ہیں جی جادو ہے، پھر کہتے ہیں نہیں جی جادو نہیں ہے پریشان حال خوابے ہیں. وہ جی پریشان حال خوابوں میں تو انسان بے اختیار ہوتا ہے. نہ نہ، یہ بے اختیار نہیں ہے بلکہ اختیار سے گھڑتا ہے، اختیار کے ساتھ تراشتا ہے. پھر وہ نہیں نہیں تراشتا کیا ہے، شاعر ہے. پلیاتنا، لے آئے ہمارے پاس نشانی جیسے پہلے لوگ بھیجے گئے. ما آمنت قبل ہوں جواب شکوا، ما تخفیف اخروی، تخفیف دنیاوی. ما آمنت، نہیں ان سے پہلے کوئی ایمان لائے شہر والے جن کو ہم نے ہلاک کیا. افا ہم یومنون، کیا وہ ایمان لائیں گے؟ یعنی پہلی بستیوں کے پاس بھی معجزات آئے پر وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوئی، انہوں نے ماننا نہیں ہے. اور جس طرح ان پہ دنیا میں عذاب آیا، ان پہ بھی دنیا میں عذاب آئے گا. اچھا جی، اب یہ یہاں تک شکوہ اور زجر ہو گیا، درمیان میں دعوی سورت. اس میں آیت گزری ہے وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ اسرو جو نحو کا قانون ہے اس کے مطابق اسرا فعل کو واحد مذکر رہنا چاہیے تھا، آگے اسم ظاہر فاعل ہو. الذین، اسم ظاہر فاعل ہے، اسم ظاہر فاعل ہو، واحد فاعل ہو، تثنیہ فاعل ہو، جمع مذکر فاعل ہو، فعل واحد مذکر رہتا ہے. قال زید، قال زیدان، قال زیدون، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ قالوا الزیدون. تو یہاں اسروا الذین ظلموا، یہ اسرو نہیں ہونا چاہیے تھا، اسرا. تو یہ آپ کے پاس حاشیہ میں جواب لکھا ہے کہ یہ اسرو میں جو واو ضمیر ہے یہ مبدل من ہوئے اور الذین ظلموا اس سے بدل ہے. اسرو واو ضمیر مبدل من ہو اور الذین ظلموا اس سے بدل ہے، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر اسر کا فائل ہو گیا، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر فعل کا فائل ہے. یہ ایک مختلف جوابات اس کے ہیں، یہ ایک جواب آپ کے پاس لکھا ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ اسر النجوا جملہ الگ ہے، الذین ظلموا، الذین کا فعل معذوف ہے، یقول الذین ظلموا. اسر النجوا، انہوں نے پوشیدہ سرگوشی کی. یقول الذین ظلموا، کہنے لگے ظالم ہے. بعض علماء کہتے ہیں الذین ظلموا مفعول بھی ہے اور فعل معصوف ہے اس کا، آنی الذین ظلموا، سرگوشی چھپائی. کون جی؟ آنی الذین ظلموا، میری مراد ہے مشرک، مشرکوں نے سرگوشی چھپائی، سرگوشی کی چھپ چھپ کر. اس طرح مختلف جوابات مفسرین نے لکھے ہیں اس ترکیب کے. وما ارسلنا قبلک الا رجالا، یہ جواب سوال اول، تین سوالوں کے یہاں جواب اب آ رہے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بشر ہے، اس لیے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، جیسے اوپر گزرا هل هذا الا بشر مثلکم. اس سوال کا اللہ جواب دیتا ہے کہ آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھی بھیجے ہیں سارے رسول بشر تھے، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے یہ تمام رسول بشر تھے. وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر، سوال کرو ذکر والوں سے اگر ہو تم نہیں جانتے. اگر نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو. یہی آیت کریمہ ہے جس پہ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ تمام علماء کا اجماع ہے اس بات پر کہ غیر عالم کو عالم کی تقلید کرنا چاہیے, غیر عالم کو عالم کی تقلید کرنا چاہیے. دلیل کیا ہے جی؟ تمام امت کے علماء کا جو اجماع ہے, تو فرماتے ہیں بوجہ اس اللہ کے قول کے, یعنی تمام علماء کا اجماع ہے کہ اس آیات کریمہ سے تقلید کا حکم ثابت ہے. اللہ پاک حکم دے رہا ہے کہ نہ جاننے والے کو جاننے والے کی اتباع اور تقلید کرنا چاہیے. اس طرح باقی مفسرین نے بھی اس آیات کریمہ سے تقلید کا واجب ہونا ثابت کیا ہے, حتیٰ کہ غیر مقلدین کے شیخ الکل مولانا نذیر حسین صاحب دہلوی, وہ اس آیت کریمہ کے بارے میں, ان کی کتاب ہے معیار الحق, مسئلہ تقلید پر ان کی کتاب ہے معیار الحق, اس معیار الحق کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ اس آیت سے تقلید کا واجب ہونا ثابت ہوتا ہے. اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ تقلید کرنا واجب ہے, چونکہ فسألوا صیغہ ہے امر کا, اور امر ہوتا ہے وجوب کے لیے, امر ہوتا ہے وجوب کے لیے, لہذا تقلید کا کرنا واجب اور ضروری ہے. اور پہلے بتا چکا ہوں کہ بہت بڑے سے بڑا عالم ہو تب بھی کسی نہ کسی درجے میں جا کے وہ غیر عالم بن جاتا ہے. جب غیر عالم بن جاتا ہے, جس کے اندر بھی اجتہاد کی طاقت نہیں ہے, تو اب اجتہاد کی طاقت نہیں ہے تو وہ مجتہد وہ ہے گویا کہ عالم, غیر مجتہد ہے غیر عالم. تو غیر مجتہد کو مجتہد کی اتباع اور تقلید کرنا چاہیے. اور قانون یہ ہے کہ اجتہاد وہاں ہوتا ہے جہاں پر قرآن اور حدیث کا واضح فیصلہ موجود نہ ہو, اجتہاد وہاں ہوگا اور تقلید بھی وہیں ہوگی. یہ جو پروپیگنڈا کرنے والے خمخواہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ قرآن اور حدیث کے مقابل اپنے امام کی بات مان لیتے ہیں, تو اس کے لیے یہ بات ذہن میں رکھو, ہمارے اصول فقہ کی کتابوں میں اجتہاد اور قیاس کرنے کے لیے جو شرائط ہیں, ان شرائط میں یہ شرط ہے کہ قرآن اور حدیث کی نص موجود نہ ہو, قرآن اور حدیث کا واضح فیصلہ موجود نہ ہو. اگر قرآن اور حدیث کا واضح فیصلہ موجود ہوگا تو وہاں ہر ایک کے لیے ضروری ہے قرآن اور حدیث کی اتباع کرنا. وہاں مجتہد اجتہاد نہیں کر سکتا اور تقلید کرنے والا وہاں تقلید نہیں کر سکتا. انہیں کہتے ہیں مسائل منسوسہ, قرآن اور حدیث کے اندر جو مسئلہ صاح موجود ہے نص کے اندر, اس کو کہا جائے گا مسائل منسوسہ. وہ مسائل جن کے اندر سری نص موجود ہے قرآن کی یا حدیث کی, سری نص آ جائے تو وہاں پر مجتہد کو اجتہاد کرنے کی اجازت نہیں, مقلد کو تقلید کرنے کی اجازت نہیں ہے. تقلید کہاں ہوتی ہے اور اجتہاد کہاں ہوتا ہے؟ جو مسائل منسوسہ نہ ہوں اجتہادی مسائل ہوں. اجتہادی مسائل وہ ہوتی ہیں جن پہ قرآن کا واضح فیصلہ نہ ہو, حدیث کا واضح فیصلہ نہ ہو, آیات آپس میں, آیت یا حدیث یا مختلف حدیثیں آپس میں ٹکرا رہی ہوں, متعارض احادیث ہوں, تو وہاں پر اجتہاد کرنے کی ضرورت پیش آئے گی. جب وہاں پر اجتہاد کرنے کی ضرورت پیش آئے گی, وہاں کوئی مجتہد اپنی طرف سے مسئلہ نہیں گھڑے گا, بلکہ مجتہد نے مختلف حدیثوں میں تطبیق دینی ہے, مختلف حدیثوں میں تطبیق دینی ہے. اور یہ مختلف حدیثوں میں تطبیق دینا یہ مجتہد کا کام ہے, یہ غیر مجتہد انسان کا کام نہیں ہے. اب متعارض روایات, آپس میں ٹکرانے والی روایات, ایک طرف آ گیا رفع یدین کا کرنا, ایک طرف آ گیا رفع یدین کا نہ کرنا, اب یہاں کیا کیا جائے جی؟ اب مجتہد وہاں دیکھے گا کہ مثلا رفع یدین کے کرنے والی بات پہلے کی ہے, رفع یدین کے نہ کرنے والی بات بعد کی ہے, تو پہلی بات منسوخ ہو گئی اور دوسری بات اس کے لیے ناسخ ہے. بات سمجھے؟ یا رفع یدین کی روایات وہ صرف یہ ہے کہ آپ نے رفع یدین کیا کیا کیا, لیکن رفع یدین کرنے کا حکم ہو, رفع یدین کرنے کا حکم ہو, کہیں حدیث کے اندر موجود نہیں ہے. اور رفع یدین نہ کرنے کے لیے فعل بھی اور قول بھی, رفع یدین کرنے کے لیے صرف روایات فعلی کہ آپ نے کیا, اور رفع یدین نہ کرنے کے لیے روایات فعلی بھی اور روایات قولی بھی. سمجھے؟ اب رفع یدین کرنے کے لیے قول حکم آرڈر نہیں ہے, اور رفع یدین نہ کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود ہے. سمجھے؟ مثلا مسلم شریف کی روایت ہے, مسلم شریف کی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر آئے ہیں, چند آدمیوں کو دیکھا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے, کچھ سنتیں یا نفل وغیرہ پڑھ رہے تھے, ان کے اندر وہ رفع یدین کر رہے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رفع یدین کرتے دیکھا, جب دیکھا تو رسول پاک نے فرمایا مالی اراکم رافی ایدیکم, کیا ہو گیا ہے کہ تم نماز کے اندر رفع یدین کر رہے ہو؟ اسکنو فی الصلاۃ, نماز میں سکون سے رہو, یہ اس طرح اپنے ہاتھوں کو ہلا رہے ہو کانھا ازناب خیل شمسن, کانھا ازناب خیل شمسن, جس طرح سرکش گھوڑے اپنی دموں کو ہلاتے ہیں اس طرح تم اپنے ہاتھوں کو ہلا رہی ہو, نماز کے اندر اس طرح ہاتھوں کو مت ہلاؤ. اسکنو فی الصلاۃ, نماز میں سکون سے رہو. بات سمجھے؟ اب یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اب یہ روایت آرڈر ہے, قول ہے. رفع یدین کی روایات صرف فعل والی قولی نہیں, رفع یدین نہ کرنے والی روایات قولی. تو مثلا جی رفع یدین نہ کرنے کی روایت کو ترجیح دی جائے اور رفع یدین کرنے کی روایات کو مرجو قرار دیا جائے. کیوں؟ کہ یہاں قول نہیں ہے, وہاں پر قول ہے. تو اب یہ ترجیح دینا, ایک کو راجح کہنا ایک کو مرجو کہنا, یہ مجتہد کا کام ہے. تو اب مجتہد نے یہاں اجتہاد کرنا ہے, وہ اجتہاد کرے گا, اور جو اجتہاد نہیں کر سکتا وہ مجتہد کی تقلید کرے گا. بات سمجھے؟ اچھا جی, اور یہ تقلید کا سلسلہ معیار الحق کے اندر وہ صاف خود مانتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. صحابہ اکرام بھی ایک دوسرے کی اتباع اور تقلید کیا کرتے تھے. تو یہ کوئی بدعت نہیں, کوئی شرک نہیں, حرام نہیں. اگر بدعت شرک حرام ہوتا تو اللہ قرآن میں اس کا حکم نہ دیتا. چلو جی, وما جعلناہم جسدا, یہ جواب سوال دوم. دوسرا ان کا سوال یہ تھا کہ یہ پیغمبر کھانا کھاتا ہے, مال حاضر رسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق, سورت فرقان میں گزر چکا ہے, یہ تو کھانا کھاتا ہے. اس کا جواب کہ ہم نے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے تھے سب کھانا کھاتے تھے. وما جعلناہم جسدن, نہیں بنایا ہم نے ان پیغمبروں کو جسدن, ایسے جسم کہ نہ کھائیں وہ طعام. سارے پیغمبر کھانا کھاتے تھے. تو پیغمبر کھانا کھاتا ہے, یہ نہیں ہے کہ پیغمبر وہ ہوتا ہے جو کھانا نہ کھائے. وما کانو خالدین, جواب سوال ثالث, تیسرے سوال کا جواب تیسرا یہ ہے, وہ کہتے تھے ابھی اس پہ موت آ جائے گی, بس ہماری جان چھوٹ جائے گی. اللہ پاک کہتا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, پہلے پیغمبر بھی آئے وہ دنیا سے چلے گئے, ہمارا پیغمبر بھی کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا, لیکن پیغمبر کی موت سے پیغمبر کا دین ختم نہیں ہوا کرتا. وما کانو خالدین, نہ تھے وہ ہمیشہ رہنے والے. ثم صدقناہم الوعد تسلی, ہم نے سچا کر دکھایا ان سے وعدہ, ہلاکت اعداء و نجات موحدین. وعدہ کیا؟ یعنی مرنے کو تو ہر ایک مرتا ہے, کافر بھی مرتے ہیں مومن بھی مرتے ہیں. اللہ وعدہ اپنا سچا کر دکھاتا ہے, توحیدیوں کو نجات دیتا ہے, دشمنوں کو ہلاک کرتا ہے. فانجیناہم, وعدہ سچا کر دکھایا یعنی ایمان والوں کو نجات دے دی. ومن نشا, ان کو نجات اور جن کو چاہا. واہلکنا المسرفین, اور حد سے بڑھنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. اسی طرح ان کے ساتھ بھی کریں گے, اسی طرح ان مکہ والوں کے ساتھ بھی کریں گے. لقد انزلنا ترغیب الی القرآن, ہم نے نازل کی ہے تمہاری طرف کتاب. فیہ ذکرکم, اس میں تمہارے لیے کافی نصیحت ہے. ذکرکم, ذکر دینکم و احکام و شرعکم. قرطبی, تمہارے دین کا ذکر ہے، تمہاری شریعت کے احکامات کا ذکر ہے، اس لیے اس کتاب کی طرف توجہ کرو۔ افلا تاکلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ وکم قسمنا تخفیف دنیاوی، کتنے شہر ہم تھے کانت ظالمہ ظلم کرنے والے، وانشانا اور ہم ان کو ہم نے یعنی ہلاک کر دیا، اور وانشانا غنائے الہی، ہم نے پیدا کیا ان کے بعد دوسری قوموں کو، انہوں نے شرک کیا تباہ کر دیا، ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، ان کو ختم کر کے ہم اور لے آئے۔ فلما احسوا باسنا، جب انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کیا، اذا ہم منہا یرکزون، تو پھر وہ دوڑنے لگے تاکہ عذاب سے بچ جائیں۔ لا ترکزو تذلیل مجرمین، دوڑو نہیں، بھاگو نہیں، ورجو الا ما اترفتم، لوٹو اس کی طرف جس میں تم تکبر کیا کرتے تھے، اور اپنے مساکن کی طرف، لعلکم تسالون، تاکہ تم سے سوال کیا جائے۔ قالو، اقرار مجرمین، بوقت نزول عذاب، اللہ پاک نے نزول عذاب کے وقت جب ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگے، یا ویلنا انا کنا ظالمین، ہم نے ظلم کیا ہے، اقرار کرنے لگے۔ فما زالت تلک دعواہم، یہی ان کی پکار تھی، یہاں تک کہ ہم نے ان کو کر دیا حسیدن، جڑ سے کٹے ہوئے، خامدین، بجھے ہوئے، بالکل یعنی ان کی جڑوں کھیڑ دی ہم نے، ختم کر دیا ان کو۔ یہ تخفیف دنیاوی ہے، یعنی جو توحید کو نہ مانے، اللہ چاہے تو کسی وقت پکڑتا ہے، دنیا میں سزا دیتا ہے، پھر وہ معبودان باطلا جن کا سہارا وہ ڈھونڈتا ہے، اس کو کوئی اللہ کی پکڑ سے، عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ وما خلقنا السما، دلیل عقلی اول، آسمان زمین اور مابین کو ہم نے نہیں پیدا کیا لاعبین، کھیل کے لیے، کھیل کے لیے نہیں، بلکہ ان میں یوں تو بہت حکمتیں ہیں، مکر حکمت اعظم دلالت علی توحید ہے، اس میں ویسے تو بڑی حکمتیں ہیں، بڑی حکمت، کئی حکمتیں ہیں، اور بڑی حکمت توحید پر دلالت ہے۔ ہم نے کھیل کے لیے نہیں پیدا کیا، توحید سمجھانے کے لیے، آسمان و زمین کو پیدا کیا توحید کا مسئلہ سمجھانے کے لیے۔ لو اردنا زجر، اگر ہم کھیل کرنا چاہتے، لو اردنا ان نتخذ کھیل لہون، اگر ہمارا ارادہ ہوتا کہ ہم کوئی کھیل کریں، کھلونا بنائیں، لہون کھلونا جس میں صرف دل لگی مقصود ہو اور کوئی فائدہ متدبے نہ ہو، اگر یہ کام کرنا ہم نے ہوتا تو لتخذنا ہو ملتنا، تو ہم یہ کام بھی کر سکتے تھے، ان کنا یعنی ان نا کنا، بے شک ہم یہ کام بھی کرنے والے ہیں، لیکن ہم نے اس طرح کیا نہیں ہے، اگر کرنا چاہے تو ہم کر سکتے تھے۔ بل ہم نے کھیل کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ نقذف بالحق، بلکہ مارتے ہیں ہم حق ساتھ، حق کے علل، باطل باطل پر، یہ ہم نے باطل کو حق پر مارنے کے لیے، باطل کو باطل پر غالب کرنے کے لیے ہم نے یہ سب کچھ پیدا کیا۔ فیدمغہ، یہ حملہ کرتا ہے، حق اس پہ مارتا ہے، فیدمغہ، اس کا دماغ نکال دیتا ہے، فاذا ہوا زائق، تو وہ باطل مغلوب ہو کر بھاگ جاتا ہے۔ ولکم الویل مما تصفون، بربادی ہے تمہارے لیے جو تم بیان کرتے ہو، یعنی باوجود ان دلائل کے شرک کرتے ہو تو پھر تمہارے لیے بربادی ہے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، دلیل عقلی دوم، آسمان زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا، وَمَن عِندَهُ، اللہ کے پاس جو ہیں، لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وہ نہیں تکبر کرتے اللہ کی عبادت سے، وَلَا يَسْتَسْخِرُونَ، اور سستی نہیں کرتے، بلکہ رات دن اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لَا يَفْتُرُونَ، ذرا بھی سستی نہیں کرتے۔ اب یہ دوسری گویا کہ عقلی دلیل ہے، یہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے۔ لہو من فی السماوات، یہ کئی دفعہ گزر چکا ہے، یعنی خالق، مالک، متصرف، اللہ ہی ہے، خالقیت، مالکیت، متصرفیت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ امت تخذو زجر، آیا بنا لیا انہوں نے اللہ کے علاوہ کئی معبود، ان ینشرون، وہ ان کو پیدا کریں گے، یعنی کیا وہ پیدا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ نہیں. لو کان فیہما آلہ، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو یہ لا فساد آتا، زمین نظام، زمین آسمان کا نظام فاسد درم برم ہو جاتا، لیکن درم برم نہیں ہوا، نظام چل رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، معبود ایک ہے، دوسرا معبود نہیں ہے. بس سبحان اللہ رب العرش عما یصفون، اللہ پاک ہے، لا یسأل عما یفعل. بیان عظمت اللہ کی، عظمت کا یہ حال ہے جو وہ کرے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. وہم یسألون، اور اس کے علاوہ باقی جتنے ہیں ان سے پوچھا جائے گا، اللہ سے کوئی پوچھ سکنے والا نہیں ہے. ام اتخذوا من دونی آلہ، یہ پھر وہی زجر کا اعادہ ہے، او اوپر جو ام اتخذوا، یہ کل ہاتو برہانکم، مطالبہ ہے دلیل از مشرکین. یہ اعادہ کیوں کیا گیا؟ اسی مطالبہ کے لیے. پہلے چونکہ زجر ہے، مطالبہ نہیں ہے، اب یہاں پھر مطالبہ چونکہ آ رہا ہے اس لیے زجر کا اعادہ کیا گیا، تاکہ ان سے سوال کیا جائے، لاؤ کوئی برہان اپنے دعوے پر. ہاذا ذکر ممئی، یہ میرے ساتھ جو ہے ان کا ذکر ہے، جو مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا ذکر ہے. یعنی ہر کتاب کے اندر یہی مسئلہ تھا، میری کتاب میں بھی، مجھ سے پہلے جتنی آسمانی کتاب ہیں تمام کتابوں کے اندر یہی مسئلہ تو ہی تھا کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے. بل اکثرہم لا یعلمون الحق، اکثر حق کو جانتے نہیں ہیں. فہم مورزون، اعراض کرتے ہیں. وما ارسلنا، یہ دلیل نقلی اجمالی از جمی انبیاء، یہ دلیل نقلی اجمالی تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے. پہلے بتا چکا ہوں، جب کسی پیغمبر کا مخصوص طور پہ نام لے کے دلیل ذکر کی جائے تو اسے کہتے ہیں تفصیلی، اور کسی مخصوص پیغمبر کا نام لینے کے بغیر دلیل ذکر کی جائے تو وہ ہوتی ہے اجمالی. اب یہ اجمالی ہے. ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا کوئی رسول، مگر سب کی طرف یہی وحی کی، ان لا الہ الا انا فاعبدونی، لا الہ الا انا، کوئی معبود شریک نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے. فا، یہ فا فصیحیہ، فا یعنی اذا کان الامر کذلک، جب معاملہ اس طرح ہے کہ تمام پیغمبروں کو ہم نے بتایا کہ اور الہ کوئی نہیں، الہ صرف میں ہوں اور کوئی نہیں، جب معاملہ اس طرح ہے تو، جب بات اس طرح ہے تو، اعبدونی، پھر عبادت بھی صرف میری ہی کرو. جب میرے علاوہ الہ کوئی نہیں ہے تو پھر میرے علاوہ کسی اور کی عبادت بھی نہ کرو. وقالو شکوا اتخذ الرحمن، بنا لیے رحمان نے نائب، بنا لیے اولاد، بنا لی یعنی ہے نہیں اولاد، بنا لی اولاد، جیسے اختیارات دے دیے، جس طرح اولاد کروا لیتی ہے یہ بھی کروا لیتے ہیں، سفارشی ہیں. سبحانہ، یہ تردید اول، جواب شکوا، ان کے شکوا کی تردید اللہ کرتا ہے. نمبر ایک کہ اللہ شریکوں سے پاک ہے، کوئی اولاد نہیں ہے. بل عباد مکرمون، یہ رد نمبر دو، بلکہ وہ تو بندے ہیں عزت والے. عباد، سمجھو، وہ بندے ہیں، معبود نہیں ہیں، بندے ہیں معبود نہیں ہیں. اس میں جو معبود بنانے والے ہیں غالی قسم کے لوگ، غالیوں کی تردید. اور مکرمون، دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے افراد، ایک ہوتا ہے تفرید. افراد جو بڑھانے والے ہیں، یہ عباد ان کی تردید ہے، مفرطین، بڑھانے والے. اللہ کہتا ہے بڑھاؤ مت، معبود نہیں ہے، بندے ہیں، بندے ہیں، بندوں کو بڑھا بڑھا کے معبود نہ بناؤ. مکرمون، یہ دوسرے ہوتے ہیں تفرید، گھٹانے والے. تفرید، گھٹانے والے، پہلوں نے بڑھا کے خدا بنا دیا، دوسروں نے گھٹا کے بے ادبی کرنے لگے. اللہ کہتا ہے بے ادب بھی نہ بنو، ہیں مکرم، بندے ہیں، عزت والے بندے ہیں، بندے ہیں مکرمون. یہ رد بے ادب لوگ، جو بے ادب ہیں ان کی تردید. لا یسبقونہ بالقول، یہ تیسری تردید. لا یسبقونہ بالقول، بات میں وہ سبقت نہیں لے سکتے. اللہ پاک جو کہتا ہے بس اس پر عمل کرتی ہیں، اس سے ذرا آگے نہیں بڑھتے. لا یسبقونہ، یہ بیان محکومیت و ابدیت، بیان محکومیت و ابدیت. سمجھو، یہ عبادت میں ابدیت آ گئی. عبادت میں کیا آ گئی؟ ابدیت. وہ عبد ہیں، اسی میں ابدیت بھی تھی، محکومیت بھی. لا یسبقونہ بالکل، اللہ کے قول سے سبقت نہیں لیتے بلکہ حکم کے منتظر رہتے ہیں. سمجھے، وہ تو حکم کے کیا رہتے ہیں؟ منتظر. یہ مخالفت قولی، اللہ کی قولی مخالفت نہیں کرتے. آگے، وہم بامرہ یعملون، مخالفت فعلی. وہ یہ تردید نمبر چار ہے، وہ اللہ کے حکم کی مخالفت نہیں کرتے اور اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، یعنی مخالفت فعلی نہیں کرتے. آگے، یعلم ما بین ایدیہم، یہ تردید نمبر پانچ ہے، تردید نمبر پانچ. اور یہ ساتھ ساتھ علتیں آ رہی ہیں، اس لیے وہ علتوں والا مسئلہ بھی ساتھ رکھ لو. عباد مکرمون، اس کی علت لا یسبقونہ بالقول، علت اول. بندے ہیں، بندے ہیں محکوم، اس لیے اللہ کے حکم کے انتظار میں رہتے ہیں. وہم بامرہ، یہ علت دوم، علت اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتی ہیں، یہ دلیل ہے دوسری کہ وہ بندے ہیں. اب تیسری دلیل، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے ان کے آگے پیچھے کے تمام حالات کو، وہ جانتے کوئی نہیں. سمجھے، جاننے والا کون ہے؟ اللہ. ولا یشفعون الا لمن ارتضى، یہ چہارم، چوتھی علت اور تردید نمبر پانچ ہے. نہیں سفارش کرتے الا لمن ارتضى، مگر اس کے لیے جس کے لیے اللہ راضی ہو. اللہ راضی ہو، اللہ کہے اس کے لیے سفارش کر، اس کے لیے کرتے ہیں. سمجھے، یعنی اللہ اجازت دے تو سفارش کریں گے. یہ بیان محکومیت ہے گویا کہ. وہم من خشیتی مشفقون، اللہ کی ہیبت سے وہ ڈرنے والے ہیں. اللہ کی ہیبت سے وہ ڈرنے والے ہیں. یہ چار علتیں آ گئیں، اور جواب جو اس کے ہیں، یا لہما بین ایدیم نمبر پانچ، لا یشفعون نمبر چھ، وہم من خشیتی نمبر سات، وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، ان میں سے اگر کوئی یہ کہے کہ میں بھی معبود ہوں اللہ کے علاوہ، فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، تو ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے. اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظلم کرنے والوں کو، شرک کرنے والوں کو. اب یہ آیت کریمہ اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں ہے، جن کو انہوں نے سفارشی بنایا، نبی، ولی، پیر، فقیر، فرشتے. اللہ کہتا ہے یہ سارے بندے ہیں عزت والے، اور یہ تو اللہ کی بارگاہ میں اس وقت تک بولتے نہیں جب تک اللہ ان کو اجازت نہ دے. اور اگر بالفرض ان میں سے بھی کوئی دعویٰ کرے کہ میں خدا ہوں، میں معبود ہوں، تو اس کو بھی ہم جہنم کی سزا دیں گے. اولم یر الذین کفروا، یہ دلیل عقلی سوم، کیا نہیں دیکھا کافروں نے کہ آسمان زمین بند تھے، رتکن بند، ففتک نہ ہما، ہم نے ان کو کھول دیا، آسمان کو کھول دیا بارش آ گئی، زمین کو کھول دیا مردہ زمین زندہ ہو کے، نباتات اس نے نکال دیے، دونوں کو ہم نے کھولا، پہلے بند تھے، اس طرح کھولنے والے ہمیں. وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور بنا دیا ہم نے ہر پانی سے ہر ہر چیز حی، جان والی، زندہ، جان والی چیز، ہر چیز کو ہم نے پانی سے بنایا. اوپر نمبر لگائے، خواہ حدوثاً خواہ بقاءً، اگر کوئی ہر چیز پانی سے ہے، خواہ پیدا ہونے میں پانی سے، یا پیدا نہ ہو لیکن باقی رہنے میں، کہ پانی کے ذریعے سے باقی رہ رہی ہے، خواہ بالواسطہ یا بلا واسطہ، بالواسطہ یا بلا واسطہ جیسے بھی ہے تو ہر چیز کو ہم نے پیدا کیا ہے پانی سے. افلا یؤمنون, کیا نہیں یہ ایمان لائیں گے, یعنی بتوحید از جلالین. یہ آسمان اور زمین بند تھے, ان کو کھولنے والے ہمیں, اس کھولنے میں کوئی نبی ولی اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے. پانی سے ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ, اس پانی سے کسی چیز کے پیدا کرنے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے. پھر مان لو, عبادت کے اندر بھی شریک کوئی نہیں ہے, پھر کیوں نہیں مانتے ہو میری توحید کو؟ وجعلنا فی الارض رواسیا, ہم نے زمین میں پہاڑ رکھ دیے. انتمید یہ کہ حرکت کرے بوجہ ان کے, یہ کہ حرکت کرے بوجہ ان کے, یعنی حرکت نہ کرے. حرکت چونکہ وہ پہلے کرتی تھی, ہم نے پہاڑ رکھ کے اس کو مضبوط کر دیا تاکہ زمین ہلے نہیں, اور ہم نے بنا دیے اس زمین کے اندر فجاجن, کشادہ راستے, تاکہ وہ یہتدون, منزل مقصود تک پہنچ سکیں. اور ہم نے بنا دیا آسمان کو چھت محفوظ, وہم انایا, محفوظ ہے یعنی گرتا نہیں ہے, وہم انایات, کہ اس کی نشانیوں سے اعراض کرنے والی ہیں. وہی اللہ جس نے پیدا کیا رات کو, دن کو, سورج کو, چاند کو, ہر ایک فی فلک, اپنے اپنے آسمان, اپنی اپنی جگہ میں, یسبحون, یہ چلنے والے ہیں, تیرنے والے ہیں. اب یہ یوں زمین کو پیدا کرنے والا, پہاڑوں کو پیدا کرنے والا, زمین میں رستے بنانے والا, آسمان کو بنانے والا, آسمان کو محفوظ کرنے والا, رات اور دن کو پیدا کرنے والا, سورج اور جن کو پیدا کرنے والا, ان تمام چیزوں کے پیدا کرنے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے. تو مان لو کہ عبادت اور پکار کے اندر بھی اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد زجر, برائے مشرکین. جو پہلے تین سوال گزرے ہیں ان سوالوں میں سے تیسرے سوال کا بھی جواب یہاں آ رہا ہے, تیسرے سوالوں سوال کا جواب بھی, اور یہ زجر ہے. پہلے وہ کہتے تھے جی موت آ جائے گی پیغمبر پہ, بس جان چھوٹ جائے گی. اللہ کہتا اگر میرے پیغمبر پہ موت آئے گی تو تم کوئی زندہ رہو گے؟ اور موت تو آنے والی چیز ہے, اگر میرے پیغمبر پہ موت آنے والی ہے تو تم پہ بھی تو موت آنے والی ہے. وما جعلنا لبشر, ہم نے کسی بشر کے لیے, نبی ہو یا غیر نبی, کسی کے لیے الخلد, صدا زندہ رہنا دنیا میں, صدا زندہ رہنا دنیا میں کسی کے لیے بھی نہیں بنایا, نبی ہو یا غیر نبی, کوئی بھی ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں رہنے والا زندہ رہنے والا نہیں ہے. افہم متا, یہ پہلے ما جال نال بشر, یہ شک اول, اور افا امتا شک نمبر دو. شک نمبر پہلے تو نبی غیر نبی ہو, ہر ایک پہ موت آنے والی, اب دوسری شک افا امتا, اگر ہمارے پیارے پیغمبر پہ موت آ جائے, فہم الخالدون, تو کیا وہ ہمیشہ رہیں گے؟ یعنی وہ بھی تو ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں. ذرا حاشیہ پڑھو, ما جال نال بشر ان پر, یعنی اگر سوال سے یہ غرض ہے کہ موت اور نبوت میں منافات ہے, کہ جو نبی ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے, سوال سے مقصد تمہارا یہ ہے کہ اس نے مر جانا ہے, اور جو مرنے والا ہو وہ نبی نہیں ہوا کرتا, اگر تمہاری مراد یہ ہے تو جواب, وما جعلنا, پہلے بھی جتنے پیغمبر آئے وہ پیغمبر موت کا جام پی کے چلے گئے, تو موت پیغمبری کے منافی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ پیغمبر جو ہوتا ہے اس پہ موت نہیں آتی, پہلے پیغمبر بھی تھے ان پر موت آ گئی, میرے آخری پیغمبر پہ بھی موت آ جائے گی, تو پیغمبر کے لیے موت ہوتی ہے. اگر یہ تمہاری مراد ہے کہ نبوت اور موت میں منافات ہے, تو جواب وما جعلنا لبشر, اور اگر سوال بہیمانہ کہ موت موت نبی سے دل ٹھنڈا ہوگا, اگر تمہارا مقصد یہ ہے کہ موت آ جائے گی جی ہمارا دل ٹھنڈا ہوگا, تو جواب افا امتا, اگر ہمارے پیارے پیغمبر پہ موت آئے گی تو کیا تم زندہ رہو گے؟ یعنی تم نے بھی تو مرنا ہے نا, کیا دل ٹھنڈا کرو گے؟ کل نفس علت, کل نفس علت, اور موت تو ایسی ضروری چیز ہے کہ ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے, ہر نفس, ذائقۃ الموت, موت کو چکھنے والا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, یہ دنیا اس میں ہم تمہیں آزماتے ہیں شر اور خیر کے ساتھ. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ زَجَر, جب دیکھیں نا آپ کو کافر لوگ, الذین کفروا کافر, جو پیغام توحید کو ماننے والے نہیں ہیں, کفر کرنے والے ہیں, آپ کو دیکھیں تو کہیں گے یتخذونک الا ہزوا, وہ آپ کو ساتھ کیا کریں گے, مذاق. ہمیشہ پہلے پیغمبروں کے ساتھ مذاق ہوتا رہا ہے, علماء ربانیین کی طرح بھی مذاق ہوا کرتا ہے. کیا کہیں گے, احاذ الذی یذکر آلہتکم, یہ وجہ استہزاء, مذاق کریں گے آپ کے ساتھ. کیوں کہیں گے, یہ وجہ اس, اور یہ ہے, یہ حاضا اسم اشارہ تحقیر کے لیے, اور یہ ہے یذکرو, یعیب عیب نکالتا ہے, آلہتکم تمہارے معبودوں کا, تمہارے معبودوں کے برائی کو ذکر کرتا ہے. یہی وہ معبودوں کے بارے میں کہتا ہے کچھ کر نہیں سکتے, سن نہیں سکتے. یہ ہے یذکرو آلہتکم, یذکرو برائی کے ساتھ ذکر کرتا ہے تمہارے معبودوں کا. اوئے اوئے اے اوئے, مذاق کرتے ہوئے یوں کہیں گے, وہ سمجھے مذاق کرنے کی وجہ کیا ہے, توحید کو بیان کرنا. مذاق کیوں کریں گے, وہ وجہ توحید کے. وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ, وَهُمْ یعنی قابل اعتراض تو بات یہ ہے کہ وہ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ یعنی بِتَوْحِید, رحمان کی توحید کا ذکر کیا جائے, رحمان کی توحید کا ذکر کیا جائے تو ہم کافرون, وہ ہیں انکار کرنے والے. وہ اصل قابل اعتراض بات تو یہ ہے کہ اللہ کی توحید کا کوئی انکار کرے. توحید کو بیان کرنا یہ تو کوئی استہزاء کی بات نہیں, جس وجہ سے تم مذاق کرتے ہو. خلے کل انسان و زجر, پہلے ان کے مذاق کرنے پر ناراضگی کا اظہار بطور زجر تھا, اب انسان پیدا کیا گیا من اجل, جلد بازی سے, جلد بازی سے وہ جلدی جلدی مطالبہ کرتا ہے, جی عذاب لے آؤ عذاب لے آؤ, وہ سمجھے یہ ان کے جلدی عذاب کے مطالبہ کرنے پہ زجر ہے. سَأُرِيكُمْ تَفِيقْ دُنِيَوِي, ان قریب دکھائیں گے اپنی نشانیاں یعنی نمونے عذاب کے. فَلَا تَسْتَعْجِلُونِي, او مجھ سے جلدی جلدی نہ مانگو, ابھی بتا دوں گا تمہیں, ابھی عذاب کے نمونے آ جائیں گے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ شِكْوَى, کہتے ہیں وہ کب آئے گا یہ وعدہ, وہ جو کہتا ہے جی دکھاؤں گا دکھاؤں گا, کب دکھائے گا. ان کنتم صادقین, لو یعلم الذین, جواب شکوا و تخفیف اخروی, لو یعلم الذین, اگر جان لیتے کافر, لو یعلم الذین حین لا یکفون عن وجوہم, جب نہیں دور کر سکیں گے اپنے چہروں سے, النار آگ کو, ولا عن ظہورہم نیا اپنی پشتوں سے, ولا هم ینصرون, نہ ان کی امداد کی جائے گی. کاش کے پتہ لگ جاتا ان مشرکوں کو تو کبھی بھی شرک کرنے کے لیے تیار نہ ہوتے. سمجھے, لا یکفون, اللہ کا عذاب آئے گا, آگے پیچھے سے عذاب آئے گا, کوئی امداد کرنے والا نہیں ہوگا. اگر ان کو پتا چل جاتا کہ یہ حالت ہماری ہوگی تو کبھی بھی شرک نہ کرتے. بل تاتیہم بغتتن, بلکہ اچانک ان کے پاس وہ آ جائے گی قیامت, فتبہتہم, پس مبہوت کر دے گی ان کو یعنی ہوش اڑا دے گی ان کے. فلا یستطیعون ردہا, اس کو واپس کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے, اور مہلت بھی اس وقت ان کو نہیں دی جائے گی. اور جلدی جلدی کیوں مانگتے ہو, آ جائے گا عذاب, قیامت بھی آ جائے گی, پتہ چل جائے گا تمہیں. ولقد استهزئ برسل تسلی, پہلے رسولوں کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا. فہاک بالذین سخروا, مذاق کرنے والوں کو گھیر لیا, ما اس عذاب نے, جس عذاب کی وجہ سے وہ استہزاء کیا کرتے تھے. کل من یکلوکم, تخفیف دنیاوی, کہہ دیجئے کون نگرانی کرتا ہے تمہاری رات میں دن میں؟ من الرحمن، رحمان سے۔ اللہ پاک رات کو ہی تم پہ عذاب بھیج دے، دن کو بھیج دے، کون ہے تمہیں بچانے والا؟ بل ہم عن ذکر ربہم مورزون، بلکہ وہ اعراض کرنے والے۔ ام لہم آلہ زجر، کیا ان کے کوئی معبود ہیں؟ آلہتن معبود ہیں، ایسے معبود تم نہ ہو ہم جو ان کی حفاظت کریں، ان کو منع کریں، یعنی ان کو بچا لیں۔ کیا ہیں کوئی معبود جو ان کو بچا لیں؟ من دوننا، ہمارے علاوہ کوئی اور بھی بچانے والا ہے؟ یعنی کوئی نہیں۔ لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ نہیں امداد کر سکتے اپنی جانوں کی۔ ان کی عاجزی کی یہ حالت ہے جن کو تم پکارتے ہو نا، وہ تو اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ ولا ہم منا یصحبون، وہ ہمارے مصاحب رفیق رفاقت کیے جاتی ہیں، وہ اس طرح بھی نہیں ہے ہمارے کوئی، وہ مصاحب نہیں ہے ہمارے، وہ شریک نہیں ہے۔ بل متانا وجہ راز، توحید سے یہ مشرک کیوں اعراض کرتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے دنیا کا ساز و سامان، بس دنیا کا نشہ، بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے آبا کو متانا دنیا کی عیش دے دی، عیش دے دی، حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ عمر ان پہ لمبی ہو گئی۔ اسی عیش و تنعم میں، اسی عیش و تنعم میں عمر لمبی ہو گئی، اس لیے یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ افلا یرونا تخیر دنیاوی، کیا نہیں دیکھتے وہ کہ ہم آ رہی ہیں زمین کو کم کر رہی ہیں، اس کے اطراف سے کم کر رہی ہیں؟ نن کو سو بتقصیر المومنین، مومن زیادہ کرتے جا رہی ہیں، کافر تھوڑے ہوتے جا رہی ہیں، اس طرح ہم زمین کم کر رہے ہیں کافروں کی۔ افہم الغالبون، ہم اس طرح کر رہے ہیں، کیا پھر وہ غالب ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہاں تو غالب نہیں ہو سکتے، تو ہمارا عذاب آ گیا تو کوئی ان کو پھر بچانے والا نہیں ہوگا۔ قل انما انذرکم بالوحی، کہہ دیجئے انما انذرکم، او میں تو تمہیں ڈراتا ہوں، بالوحی، ساتھ وحی کے، یعنی اب بھی عذاب کی فرمائش کریں تو آپ جواب میں کہہ دیں میرا کم ہے ڈرانا، میرا کام ہے، عذاب میرے بس سے باہر ہے، میں عذاب نہیں دے سکتا، عذاب کی بات سنا سکتا ہوں۔ ولا یسمع الصم، اور نہیں سنتا بہرا پکار کو جب وہ ڈرائے جائے، یعنی یہ بہرے ہو چکے ہیں، اب بے شک دلائل دیتے جاؤ دیتے جاؤ، یہ سنتے کوئی نہیں ہے، یعنی دلائل تو کافی ہیں مگر ان میں طلب نہیں ہے، یہ ضدی بن چکے ہیں، ضدی بننے سے ان پہ مہر جباریت لگ چکی ہے۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ، تفیف دنیاوی، اللہ کہتا ہے ان کا حال یہ ہے کہ ان کو پہنچے نہ نفحۃٌ من عذاب ربک، تیرے رب کے عذاب کی نفحۃٌ، صرف ایک پھونک، ان ایک خامخواہ عذاب، عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں، اگر عذاب کی نفختن ایک پھونک آ جائے، لیکولن، تو کہیں گے یا ویلنا، ہائے بربادی ہماری، انا کنا ظالمین، وہ ہم تو اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے، یعنی اس وقت روئیں گے توبہ کریں گے، ذرا سی ایک پھونک آ جائے تو حال یہ ہے۔ لہمت ستم کے نیچے لکھا ہے ان کی عالی ہمتی کی یہ حالت ہے، بڑے بنتے ہیں بلند ہمت، ان کی عالی ہمتی کا حال یہ کہ ذرا سی نفختن ایک پھونک آ جائے تو خیر نہیں ان کی۔ ونزع الموازین، تفیف اخروی، ہم رکھیں گے میزان اور انصاف، انصاف کے ترازو، لیوم القیامہ، قیامت کے دن، فلا تظلم النفس، کسی نفس پہ ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِثْقَالَ حَبَّةٍ، یہ وَإِن كَانَ ثَمَرَ عَدْمِ ظلم، ظلم نہ کرنے کا ثمرہ نتیجہ یہ نکلے گا، اگر ہو کسی کا کوئی عمل بھی مثقال حبت، ایک دانے کے برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا، تو اتے نابیا، اس کو بھی ہم لے آئیں گے، یعنی اس کا بھی وزن کریں گے، ظلم نہیں ہوگا۔ ایک ذرہ رائی کے برابر بھی عمل ہوگا تو لے آئیں گے، وکفا بنا حاسبین، ہم کافی ہیں حساب کرنے والے. ولقد آتینا، البتہ تحقیق ہم نے نہیں دی موسیٰ اور ہارون کو کتاب. یہ دلیل نقلی تفصیلی اب آ رہی ہے، دلیل نقلی تفصیلی. پہلے تل دلیل نقلی اجمالی تھی، باقی یہ 10 اب آئیں گی نقلی تفصیلی، کل 11 ہو جائیں گی. یہ پہلی دلیل، ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان، حق و باطل میں فرق کرنے والی، یہ الفرقان وصف اول. تورات، یہ تورات، یہ تورات کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والی. وزیان، وصف دوم. روشنی، یعنی شرک و جل کی تاریکیوں میں، شرک و جہالت کی تاریکیوں میں وہ روشنی تھی. وذکرا، وصف سوم. اور نصیحت تھی، للمتقین، مستفیدین، جو فائدہ حاصل کرے اس کے لیے. الذین یخشون، مستمتقین کون جی، جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیب، بن دیکھے. وہم من الساعۃ دوم، اور وہ من الساعۃ قیامت سے مشفقون، ڈرنے والے ہیں. وہم من، اور خوف خدا کی وجہ سے، خوف خدا سے آخرت سے بھی ڈرتے ہیں. وہذا ذکر مبارک، ترغیب للقرآن، یہ ذکر ہے برکت والا جس کو ہم نے نازل کیا. افانتم لو منکرون، کیا اس کے منزل من اللہ ہونے کا انکار کرتے رہو گے. ولقد آتینا ابراہیم، دلیل نقلی تفصیلی، از ابراہیم علیہ السلام، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی رشدہ، سمجھ، من قبلو، سمجھ مناسب اس کے شان کے. من قبلو، اس میں دو قول، قبل از نبوت یا قبل از بلوغ، قبل از نبوت یا قبل از بلوغ، بالغ ہونے سے پہلے. وکنا بھی عالمین، ہم ان کو جاننے والے تھے، یعنی استعداد علمیہ و عملیہ، استعداد علمی اور عملی کو ہم جانتے تھے، اس کے مطابق ہم نے ان کو رشد عطا کی. اذ قال لابیہ، جب انہوں نے اپنے ابا جان اور اپنی قوم کو فرمایا، ما ہذہ التماثیل، اور یہ جو تم نے مورتیں بنائی ہوئی ہیں، اللتی لہا آکفون، جن پہ آکفون مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہو. آکفون علی عبادت یا مقیمون جلالین، ان کی عبادت کرنے پہ تم قائم بنے بیٹھے ہو، مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہو. قالو وجدنا، وہ ان کو جو تم نے بنایا ہے، اپنا معبود بنایا ہے، کوئی دلیل بھی ہے؟ کہنے لگے جی، جواب کیا ہے؟ وجدنا آبانا، ہمارے باپ دادے اسی طرح کیا کرتے تھے. بس اگر یہ قابل عبادت نہ ہوتی تو وہ بزرگ سمجھدار یہ کام کیوں کرتے؟ ہمارے باپ دادے کوئی بالکل بے وقوف تو نہیں تھے؟ جب وہ ان کو پکارا کرتے تھے تو ہم بھی ان کو پکارتے ہیں. قال لقد کنتم، فرمایا تم بھی اور تمہارے باپ دادے بھی، فی ضلال مبین، تم سارے گمراہ ہو. سارے، دیکھو یہ پیغمبر کی دعوت ہے، کتنی نرمی کر رہا ہے پیغمبر. تم بھی، تمہارے باپ دادے بھی، سارے فی ضلال مبین. قالو، کہنے لگے وہ تعجبن، بوجہ تعجب کے، تعجبن بوجہ نہ سننے اس بات کے، بوجہ نہ سننے، کہنے لگے اجئتنا بالحق، سچ آخدا پہ آئے، واقعتا اسی بھی تے ساڈے وڈیرے بھی سارے گمراہ، وہ سچ کہہ رہا ہے. ام انت من اللائبین، یا مذاق کر رہا ہے، یہ جو فتویٰ لگا رہا ہے ہم پر بھی اور ہمارے آبا و اجداد پر بھی، وہ واقعتا فتویٰ لگتا ہے انہاں تے، یا انج گپ شپ لاندا پہ آئے. ام انت من اللائبین، اب پیغمبر دلیل دیتا ہے. پیغمبر کہتا بات سچی سچ ہے، تم سنتے جو نہیں ہو. آؤ بر ربکم، رب السماوات والارض، وہ یہ جو تماثیل تم نے بنا رکھی ہیں یہ تمہارے رب نہیں، یہ جو تم نے رب بنائے ہیں یہ رب نہیں. رب کون ہے؟ آسمان و زمین کا مالک، الذی فطرون جس نے ان کو بھی پیدا کیا وانا علی ذالکم من الشاہدین اور میں اس پر شہادت دینے والا ہوں, شہادت یعنی میرے پاس دلیلیں موجود ہیں, اللہ کی قسم پیغمبر قسم اٹھا کے کہتا ہے کوئی یہ جو تم نے معبود بنائے یہ تمہارے مالک نہیں ہے, مالک ہے آسمان و زمین کا جو مالک ہے, اور اللہ کی قسم اللہ کی قسم تمہارے ان معبودوں کا میں ستیہ ناس کر دوں گا. دیکھو اللہ کا پیغمبر او کس طرح دھمکی دے رہا ہے. لوگ کہتے ہیں جی ڈر گیا تھا, بعد میں کہنے لگا تھا جی میں نہیں کچھ کیتا اس وڈیرے کیتا اسی ہے نہیں کیتا. پیغمبر پہلے سے کہتا ہے میں ان کا علاج کروں گا تمہارے ان معبودوں کا. تلّا اللہ کی قسم, قسم بھی اٹھائی, پھر لام تاکید کا, نون سکیلا تاکید کا, اللہ کی قسم اٹھا کے اعلان کر رہا ہوں تمہارے معبودوں کا حشر نشر کر دوں گا. لاکید الناس نامکم, کیوں؟ واسطے اظہار ان کے عجز کے, بتاؤں گا کہ یہ تمہارے معبود عاجز ہیں, ذرا بھی کچھ کر سکتے نہیں ہیں, اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے, تمہیں کیا بچائیں گے. یہ بتانے کے لیے ان کا خوب علاج کروں گا. بعد ان تولو, بعد اس کے کہ تم پھر کے جاؤ گے مدبرین, پشت پھیر کر. وہ گئے اپنے میلے پہ, واپس آیا کہ دیکھا فجعلہم جزازا, کر دیا پیغمبر نے ان کو جزازا, ٹکڑے ٹکڑے ٹکڑے ٹکڑے, کسی کے بازو کوئی نہیں, کسی کا کان کوئی نہیں, کسی کی گردن کوئی نہیں, جتنے ان کے معبود تھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے پیغمبر نے. الا کبیر لہم, ہاں جو ان میں بڑا ان کا بت تھا, کبیر رتبہ میں یا جسہ میں, جسم میں یا رتبے میں جو بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا. وہ ایک وڈیرے نو چھوڑ دیتا تے باقی سارے اندر ستیہ ناس کر چھڑیا. لعلہم الیہ, وہ ایک کو کیوں چھوڑا, کیوں؟ اس لیے کہ الیہ اس کے پاس یرجعون, رجوع کریں, لوٹ کے آئیں. اس سے آ کے پوچھے وڈیریا انہاں نو بچایا کیوں نہیں, انہاں نو بچایا کیوں نہیں, انہاں نو بچایا کیوں نہیں. لعلہم الیہ یرجعون, الیہ اس کبیر کی طرف ایک معنی, دوسرا لعلہم الیہ ابراہیم, ان کا یہ برا حال کیا تاکہ میرے پاس آئیں, تاکہ میرے ابراہیم علیہ السلام کے تاکہ میری طرف آئیں. قالوا من فعل, اب جب واپس آئے او اپنا جشن منا کے, جو اپنا جشن منانے کے لیے گئے ہوئے تھے, میلہ منانے کے لیے گئے ہوئے تھے, اس سے واپس آیا کہ دیکھا معبودوں کا تو برا حال ہے. تو کالو کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا, ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کام کیا. دیکھو نا مشرق بے تھی ہوتا ہے, خود دیکھ رہی ہیں حال برا ہے پھر بھی کہتے ہیں یہ حاجت روا مشکل کش آئے, وہ یہ ہمارے معبودوں کا حال کیا کیا. انہ لمن الظالمین, بڑا ظالم, ہائے ہائے ہائے بڑا ظلم کی تس. یہ کالو یہ کون کہنے لگے, جو مناظرہ میں نہ تھے, وہ جس وقت گفتگو کر رہے تھے, وہ پہلی یہ گفتگو یہ جس وقت گفتگو ہو رہی تھی اس وقت جو موجود نہ تھے, وہ کہنے لگے جس نے یہ کام کیا بڑا ظالم ہے. تو دوسرے کالو سمینا, یہ جو مناظرہ میں تھے, یہ تلّاقید جس وقت کہہ رہے تھے اس وقت جو موجود تھے, وہ کہنے لگے ایک جوان کو سنا ہے ہم نے, ہمارے سامنے وہ کہتا تھا, سمجھے, ایک جوان کو سنائے, یذکرہم جو ان کا ذکر کرتا ہے برائی کے ساتھ, یہیبہم از جلالین ان کے عیب ذکر کرتا ہے, کہتا ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے, یہ دیکھتے نہیں سنتے نہیں کر سکتے کوئی نہیں, وہ اس طرح کہتا ہے, یقال لہ ابراہیم اس جوان کا نام ابراہیم ہے, یہ کام کیا ہے تو اسی نے کیا ہے. اچھا قالو فاتو بھی لیا اس کو پھر الاعین الناس لوگوں کے سامنے, لعلہم یشہدون تاکہ سارے گواہ ہو جائے, یحذرون عقوبتنا لہ از مدارک جو اس کو ہم سزا دیں گے, سارے دیکھیں جو ہمارے معبودوں کے ساتھ اس طرح کاروائی کرے تو اس کو ہم کیا سزا دیتے ہیں. قالو اب موسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا, بلا کے پوچھا انتا فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم, او ابراہیم تو یہ کام کیتا ہے, تو نے یہ کام کیا. کالا بل فعلہ میں نے کیتا تو اور اس کیتا نے, میں نے کیتا تو اس کیتا ہے, مطلب کیا یعنی میں ہی نے کیا ہے, وہ سمجھے یہ نہیں ہے کوئی انکار کر رہی ہے. بل فالہو بل فالہو وہ میں نے نہیں کیا تو اور اس نے کیا ہے, یہ انکار نہیں کر رہے, اقرار کر رہے ہیں کہ میں ہی نے کیا, میں ہی نے کیا. ہاں یہ جو بڑا ہے بارہ اس بڑے سے پوچھو تو صحیح, ان قانون ینتقون اگر یہ بولنے کی طاقت رکھتی ہیں, وہ ان کو جو تم نے اپنا معبود بنایا ہوا یہ بولنے کی طاقت رکھتی ہیں تو ان سے پوچھو نا. فرجعوا الی انفسہم وہ اپنی جانوں کی طرف انہوں نے رجوع کیا, کہنے لگے انکم انتم الظالمون, بات تو ابراہیم کی سچ ہے, یہ بول ہی نہیں سکتے, جو بول نہیں سکتا تو وہ کیا کر سکے گا. ثم نکسوا علی رؤوسہم پھر ذلیل کر دیے گئے اپنے چہروں کے بعد, یعنی شرمندہ ہو گئے اور کہنے لگے لقد علمتا وہ یہ تو تجھے بھی پتا ہے کہ ما ہاؤلاء ینتقون یہ بول تو نہیں سکتے, یہ تو تو بھی جانتا ہے. آپ نے فرمایا اچھا پھر عبادت کرتے ہو ان کی, لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم و بربادی تمہارے لیے, ولما تعبدون من دون اللہ تمہارے معبودوں کے لیے افلا تاکلون, لظالمون انتم الظالمون. یہاں پر لکھتے ہیں علامہ قرطبی لظالمون, ایک عبارت نوٹ کر لو, اے بعبادت ملا ینت کو بلفظ, یہ تم ظالم ہو, بعبادت من ان کی عبادت کرتے ہو, لا ینتقو بلفظ جو ایک لفظ بول نہیں سکتا, اس کو تم نے اپنا معبود بنایا, لا ینتقو بلفظ جو ایک لفظ بول نہ سکے, ولا یملک بنفسہ لحظۃ ولا یملک بنفسہ لحظۃ اپنے نفس کا مالک نہ ہو ایک لحظہ کے لیے بھی, وہ ایک لحظہ کے لیے اپنی جان کے جو مالک نہیں, وہ ایک لفظ کو جو بول نہیں سکتے. آگے وکیف ینفع عابدی ہے ویدفع عنہم البأس, کیسے نفع دے سکتا ہے اپنے عبادت کرنے والوں کو, ویدفع اور دور کر سکتا ہے ان سے البأس, البأس عذاب سختی مار پٹائی, مار پٹائی اور مشکل کو کیسے دور سے کر سکتا ہے, من وہ لا یرفع عن راسہ الفأس جو اپنے سر سے ہتھوڑے کو دور نہیں کر سکتا, جو اپنے سر سے ہتھوڑے کو دور نہیں کر سکتا, لا یرفع عن راسہ الفأس جو فاس ہے اس کو جو دور نہیں کر سکتا, تو پاس وہ تم سے کیا دور کرے گا, وہ تھوڑا رکھا ہوا تھا اس بڑے کے کندھے پر, جو اپنے آپ سے اس کو ہٹا نہیں سکتا وہ تم سے پاس تکلیف دکھ درد وہ کس طرح دور کر سکے گا, تو ان کی کیوں عبادت کرتے ہو, ان کی عبادت کر کے تم ظالم بنے ہوئے ہو. انہوں نے کہا اچھا بڑا پکا وہابی ہے تو, تا فیصلہ کرو جی اس کا, چلو پھر چائے کے بعد فیصلہ.